Znaczenie orędownika. Piękne słowa końcowe naszego rozdziału, to jest wersety 25-29, nadawały się szczególnie dobrze do tego, by otworzyć Izraelitom oczy i uświadomić im niedorzeczność ich oceny Mojżesza, siebie samych oraz tego, który nosił ich w tak cudowny sposób, mimo ich ciemnej niewiary i krnąbrności. Przedstawiają one żarliwe błaganie za Izraelem. Mojżesz bez namysłu odrzuca zaproponowaną mu godność. Jego wyłącznym życzeniem jest, aby Pan został uwielbiony, by jego chwała nie ucierpiała, żeby wybaczył Izraelowi, pobłogosławił go i zaprowadził do ziemi obiecanej. Nie potrafił znieść myśli o tym, że choćby cień hańby miałby paść na chwalebne imię tego, który był tak drogi jego sercu. Tak samo nie potrafił wyobrazić sobie, że miałby stać się świadkiem zagłady Izraela. Były to dwa motywy, które mu przyświecały podczas gdy myśl o swoim wywyższeniu nie miała do niego przystępu. Co się tyczy jego własnych interesów i nadziei, ów umiłowany sługa Boży był tego pewien, że jako ten, który obrał sobie za cel chwałę Boga i zbawienie jego ludu, może ufnie spocząć w całkowitej pewności, że jego osobiste błogosławieństwo jest zagwarantowane i nierozerwalnie powiązane wraz z chwałą Boga. Jakże cenne musiało być to dla serca Bożego. Jakże musiał się radować gorliwym błaganiem swego ludu. O ileż bardziej odpowiadało ono jego myślom niż modlitwa Eliasza, który kilkaset lat później wystąpił przed nim przeciwko Izraelowi. Jak bardzo orędownictwo Mojżesza przypomina nam błogosławioną służbę naszego wielkiego arcykapłana, który żyje zawsze, aby się wstawiać za nami, a którego pośrednictwu dla naszego dobra nie ma końca. Miły jest także widok Mojżesza, obstającego przy tym, że lud był dziedzictwem Pana i że to On wyprowadził go z Egiptu. Pan powiedział do Mojżesza: Twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu, na co Mojżesz odpowiedział: Przecież oni są Twoim ludem i Twoim dziedzictwem, które też wyprowadziłeś swoją wielką mocą i swoim ramieniem wyciągniętym. Werset 29.